باب قوله وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وكان الانسان او دي انسان اكثر شيء زیاد په هر یو شي کې جدلا په جګړه کې. په انسان کې ډیر صفتونه دي خو یو صفت په کې ډیر زیات دی چې هغه جګړه ده، بحثونه دي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علی ځای ته ورغی، فاطمه هم د علیم ناستې، ورته وایي د شپې مونځ کوې؟ وایي نه. وایي ولې نه کوې؟ نو ده دغه شروع کړ چې بس د الله خوښه وشي نو راپابم سی، او که د الله خوښه ونه شي نو راپابم نه سی. دا بحث شروع کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې په هغه باندې دا آیتونه نازل شو، الکه بحثونه مه کوئ، خو درته وایي چې د شپې مونځ کوئ بس کوئ، که نه کوئ نه شئ کولی، بس په خوله لاس کېده. وکان الانسان او دی انسان اکثر شی ان زیاد د هر یو شینه، الکه په څه شي کې زیات دی؟ زیاتوالی په یو شي کې وي، وایي جدله په جګړو کې بحثونه ډېر کوي، بې ځایه جګړې او غوبلې او بحثونه دا کوي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره عن علي رضي الله عنه. حسين بن علي اخبره د خبر ورکړی دی د خپل شاګرد ته، د خپل دغه زوی ته چې علی ابن حسین دی، عن علی، او هغه روایت کوي د خپل پلار حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت علی وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، ترقه د شپې راغیدته، طرقا یترق معنی دی د شپې راتلل. حضرت علی وی چې رسول الله من کره د شپې راغی، طرقه د شپې راغی، هو چا ته راغی؟ علی ته. و فاطمه تا او حضرت فاطمه ته، علی وی زم کور کوم، او زما بی بی حضرت فاطمه چې د رسول الله لور محترمه ده، دام و دی راغی، خیر کیناس. وقال وی وی الا تصلیانی، آیا تاسو مونز نکوی د شپې پاسه کنا، مونز کوی کنا؟ اوس دلته دا د امام بخاری تغدا چې زما استاد ذهن ګوري چې کار کوي کنه کوي، دې ځای پورې وی الا تصلیانی، مونز نکوی ریاضه. اوس چې کوم مقصد دی چې ترجمه الباب سره لګي، هغه ذکر کړی نه دی، د په حواله د تاسو ته مخکې ذکر کړی په کتاب الصلات کې دا روایت، نو په هغې باندې تاسو ته دغه کوي چې ذهن خو ما پلوزي که نه، نو هلته پوره دا دغه و چې د باز شروع کړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې صاحب کله د الله خوښه وشي راپابم سی، او که کله خوښه ونه شي راپابم نه سی، نو هغه ځای کې هغه جدل ټکې راځي، نو د دې وجې نه دا وکان الانسان اکثر شیء جدل دراغی. خا رجما بالغیب، الک اصحاب کهف سونو، سوک و ادریو، رابعهم کلبهم، سلورم سپیو، اصحاب کهف سو خمسةٌ، بنزو، سادسهم کلبهم، شپگم سپیو. الکه د ځان خبرې کوي، حقیقت درته معلوم نه دی، او وایه رجمن بالغیب، وشتل کوي په غیب، کم سیس چې د سړي ته حقیقت معلوم نی، او بغیر د علم نه یو ځای کې باس کوي، نو خلک وایي الکه فلانې سړي هسې په غیب باندې وشتل کوي. پښتانه وایي الکه د حافظ غونډاری دی، هسې ګزارونه کوي. نو رجمن دی وشتل کوي بالغیب، په غیب پټ شیونه ولي، الکه شی راته معلوم نه دی او خبرې کوي. دا رجمن بالغیب دا محاوره ده چې کوم یو څیز حقیقت تا ته ښکاره نی، او ته بیا هم هغه بیانې، نو دیتا رجوان بالغیب وی. نو دا دی مانا کئی لم یستبین، لم یستبین چه حقیقت ورته ظاهر اغا ندی، لم یستبین چه حقیقت ورته معلوم ندی. او دوی وی سوکوی دری دی او سوکوی دا غدی دا پینزه دی. خا فوروتوا دا فوروتن مانا کئی التمخ که مانا کڑی و زیاد یاداد ندامن د خپې مانتیا د وجنه د کافرو بیان دی. الله تعالی به دا کافران په ورځ د قیامت باندې جهنم ته داخل کی. نو احاطو بهم سرادقها د دې جهنم د اورو پردې به په دوی باندې تاوي. احاطو بهم ګیره به کړي په دې کافرو باندې. چا به ګیره کړي؟ سرادقها پردو داغی. الکه جهنم کې پردیشته؟ نو دی وی نه پشان د پردو دا جهنم اور لمبی بته دسی چاپیری دسی چاپیرا لکه تاسو چې د ځانه پردې چاپیر کړی. یاد خل مراد د پردو نه دی پشان د پردو. نو احاط بهم گیره با کری پا دی جهنم یانو سرادقها پردو دور. نو دی وی مثل سرادق یعنی پشان دا پردو لکه دا تاسو چی پردی لگه وی دقسی. والحجرت اللتی یا حقا پردان حجره ارغ سیستا وی چاگا دا چانا تاوی دا دی وجه ندا کور دیوال ندی چستاوی اغیتم حجره وی. والحجرت اللتی او هاغا پرده توتیفو چاغا تاویگی بلا فساتویت دا خیمونه. فساتویت جمع دا فستات تا فستات خیمه تا وی. کل نا کل خلق خیمه لگی کنه دا خیمه نا چاپی را دا سی پرده تاو کی. آغا پرده دا دی خیمه دا پرده سی شیل که دیوال دقی تا سرادک وی. والحجرت اللتی و آغا پرده توتیفو چاغا تاویگی بل فساتویتی دا چانه دا خیمونه. دوارونو یو مسلمان نو یو دیندارو دا کافر چه ده دا مالدارو دا بل غریبو دا مالدارو لگه دا خپل غریب رو ریزان سر دا لاس نونی و دا بازار کی گرزی دا باغ کی گرزی او دا خپل فخر او دا خپل بڑایی و لوی بیانی او دا تسپک گوری. نو دی رور چه دا بل بوتو نو سنگ دی قال له صاحبه و هو یحاوره دا رور دا توی و هو و دس حال که چه دا مالدار رور دا کافر یحاوره دا دسر خبری کی انا اکثر من که مالا زستان پا مال که زیاده ما دادی و دادی. نو دا یحاوی روحو مانه که من المحاوره محاوره ستاوی دا یو بل سر خبری کن. خیر چه دا بڑایی دا بیان کرده و دا خپل لوی بیان کرده اغا مسلمان رور ورتسه و یه رورا وی تا با عرصه وی لیکن زما دا غداده لیکن هو الله ربی زما عقیده سده زما عقیده داده چه زچه ما هو الله دغا رب دا زما الله ده دغا رب دا زما الله ده او ربی زما رب ده. تاسو ته بدوی دا لیکن نه نه ده دا پسل که دا سه ده لیکن انا لیکن زچه یم لیکن وای کنه انا اصل که داسه دی لیکن انا لیکن زو. نو بیا داسه چلو شده پا عربی کی گی دا انا که دا حمزه نده دا غرزه ده. نو سنگ پاتی شو لیکن نه لیکن نه دو حرف چه پا یوزه که راشی یو کسم اغا اکثر یو بلکن نوزی. نو دا یو نون را پاسه ده پا دا بل نون که ورننه و تو نو لیکن نشو دا تاسو ویلی دی ارزای کی چې په کم ټکی باندې شدی دا په حقیقت کې دو ټکی یو په بل کې دغی نه نوتی. نو دې تاسو ته وایي چې لاکن نا پاسل کې دی لاکن انا لیکن زه چې ما هو الله ربی دق الله دا زما رب دی معنی کوي اے لاکن انا لیکن زه چې ما هو الله ربی دق الله دی او زما رب دی. نو تاسو به سوال وکړي چې اصل کې دی لاکن انا نو دا لاکن نه دی څنګه جوړ شو. نو تاسو ته وایي ثم حذف الالف بیا وغورځول شو الف دا انا کې د الف نه دی دا وغورځول شو نو لاکن نا شو وادغم احدى النونين او دننه کړی شو یو د دوو نونونو فی الاخرى په بل کې دا یو نون په بل کې نه نوت نو دا لاکن انا نسجه شو شو لاکن خ زلقا الله تعالی د په باغ باندې د متکبر نخره باز الله په د شپې توف نغرا او استعذاب او ټول وسید چې سهار دی ورل الاوار میدانو اوار صفا فتصبح صعيدا زلقا ويلكم مكوا ګورې الله باندې په دغه باندې په باغ باندې عذاب راولي او فتصبح صعيدا او بغرزی دا باغ سعیدن میدان زلقا خویدون کی ناسی اوار خوی زلقن خوی میدان بش دا زلقن مانا کی خوی لا یثبتو فیه قدمون زلق اغیتوی چی پاغی باندی دا بنیادم قدم نتنگی گی خوی گی لا یثبتو فیه چی نمت ثابتی گی نقل ادری گی پاغی که قدمون قدم اوس ګوره چې عذاب دی نغه دی دا باغ د باندې باندې عذاب راش نو بیا به درته د خدای قدرتونه معلوم شي. هنالک په دقه ځای کې الولایت لله اختیار چا لري هغه الله لري وی ولایا یا ولایا د دې معنی کوي امداد په دقه وخت کې بیا امداد نه زمای او نستای امداد د چای د الله وی مصدر دا ولایه نه ده دوست نه د امداد دا مصدر دی د چانه الولی د ولینه ولی امداد کوونکی ولی ستا وی امداد کوونکی نو د دې مصدر سره ولایه دوست دغه امداد عقبا خیر عقبا الله ډیر خد په انجام کې یو شی مونږ وایو دا شی به ساتم د دې انجام به ډیر ښی ماته به فایده راکړي دا الکه د الله رضا ځان سره وساتئ د الله اتباع و عبادت ځان سره وساتئ وایي دا الله چې د خیر دا ډیر ښه دی عقبا په انجام کې نو دا یو څو ټکي دي عقبا یو عاقبا او عقبا دا او عاقبا واحدون دا دی ټولو مانا یو دا آخری انجام عقبا مانام دی عقبا آخری انجام عاقبت من انجام او عاقبا مانا انجام وهی الاخره دا عقبا سمانا دا آخر خا بیا دی قبولا څنګه شو قبولا دا یا قبلا وی قبلا التکیری قبولا نو دی تاسو ته وی دا یو درې ټکی دی قبلا قبولا او قبلا دا درې ټکی دی قبلن د قاب زیر، قبولن د قاب پیخ، او قبلن یا قبلن د درې واړه دی وی. د دې معنا څه ده؟ استینافن مخامخ، استینافن مخامخ، دا سید خدای عذاب راشی قبولا مخامخ مخامخ. خیر دوی خو د حضرت ابو عبیدن تفسیر نقل کوي کنه، نو ده دا قبلن دا قبولن او دا قبلن معنا اوکړه مخامخ، لیکن عام خلق دس نه کوي، هغه فرق بیانوي. قبلن خکارا معاینتن چې په سترګې وینې، قبلن خکارا، قبولن قسما قسم، قبول جمع د قبیلتون، د قبیله معنی کوي نوعه، قبولن قسما قسم، او قبلن مخامخ. دا قبلن معنا استیناف نه، لیکن د نورو معنا خلق استیناف نه کوي، خو دوی دا درې واړه یو معنا وکړه. دا بحثونه کوي دا د دین په مقابله کې، د رسول الله او د قرآن د خبرې په مقابله کې دا خلق بحثونه کوي. دا ولې کوي؟ وایي چې دا حق او د الله دین پې لري کی، لیدحدو ادحدا یدحزو، خپل معنا دی خویول. امید ګونه چې یو سړی په یو ځای ولاړ یو ته ولې دیکه ورکې، خو د ځای نه دی لرې که کنه، لیدحدو به الحق، چې دوی لرې کی، لرې کی په دې باسونو باندې هغه څه حق. معنا کوي لیوزیلو، وایه کنه چې دوی لرې کی. ادحز دحست و ای الزلق خویدل، نو لیدحدو چی دوی او خویی پا دیبانده دخپل زین حق. خا دسوار لسمی سپاره آخر تا دی لحر دی با پی بیاد سر نشروش، او دی دکی سوار لسمی سپاره تراغی آخر تا. و از قال موسی لفتاه، و از رایات که هغه وخت قال موسی چې اووی موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم تا، فتا نوجوان تا، و اکثر د بنیادم خادم هم نوجوانی. و از قال او یاد که هغه وخت چې اووی موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم تا، د حضرت موسی علیه السلام خادمو رستو بیرام شی درتا، حضرت یوشع ابن نون، یوشع یه واو شین عم یو شعب، دا د سر خادم و نوجوانو. نو موسی علیه السلام وی خپل خادم تا چې لا ابرهو زبا همیشه زما حتی ابلغا مجمع البحرین، تر دې پوری چې زه ورسیږم مجمع البحرین تا، او امدویا یا زلارشم حقوبا دیر زمانه. زبروانیم دی خادم توی، اصل که چی یو زی تا زی او تا سر خادمی، لکنن سبا باردیگارد دا سری ورطو آیا چه لکا پلانی زیت زو، اگه با پا ذهن بود چی ماما چر تا روان دی. موسی علیه السلام خپل خادم توی الک از منگ آدم آستا سفر دا بی کم زی پوری چه مجمع البحرین، یو دریاب د دی فارس دی داسی، یو د آغا روم نه دریاب راغلی دی، دا دو دریابون سره یو زیشوی دی. نو زبا زم تراغ پوری چه زه مجمع البحرین تورسم، آغا زی تورسم چه آغا دو دریابون سره دغشوی دی، او کسرا اون رسیدو نو دیرو مر با سفر کم. نو ابلغ زبروانیم حتی ترده پوری ابلغا، چه زورسم مجمع البحرینی، اغزه دا یوزه که دو دریابونو تا، او ام دویا حقوبا یا زلارشم دیر زمانه. دا حقوبان معنا کوي زمانن څه دی زمانه حقوب زمانه ته وی خو ګورې دا مفرد دی و جمعه احقاب او جمع څه ده احقاب زنی حلق وی حقوب دغه ته وی اوږد اوږده زمانه زنی خلق یې لږ اندازم برغه کوي چې سمانونه سنه اتیا کاله اتیا کالو ته حقوب وی ډیر عمر. الکه دا آیات څه مطلب؟ موسی علیه السلام دی خپل خادم ته وی چې بچیا زه به زم سفر به کوم ته به راسره تر دې پورې چې مجمع البحرین ته ورسو یا ډیر عمر سفر وکړو. دا څه چل شوی و چې موسی علیه السلام دی او په دې باندې اوس دغه شو چې دی سفر کوي او روان دی؟ نو د دې آیاتونو شانې نزول بیانوي. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنه. سعيد بن جبير وي دا حضرت عبد الله بن عباس سيب خا شاگرد دي. قال دي وي قلت لابن عباس ما اوي عبد الله بن عباس تا عبد الله بن عباس تا مي وي چه انا نوفل بیکالیا دا که بیکالی دا بی زیر وایه نو کاب بانده بشد نوایه بیکالی دا سمرازی او که دا بی زور وایه نو پا کاب بشد وایه بکالی دا بکالا پا دی یمن که یو غن لو ی قبیله دا حمیر پا غا حمیر قبیله که دا زان لکورانه دا بکاله نو دا اغی کورانه خلکو تا خلق سوی بیکالی. سعید سوی ما خپل استاز عبدالله ابن عباس تا وی چه نوفل بیکالی ورده دیر نیک سره دی خواه او دیر لوی عالم دی کلا نا کلا پا مسئله که اختلاف وی نو ما و تا وی چه حضرت نوفل بیکالی واجبه مسئله کهی سوی چه ان موسی صاحب الخضر چه اغا موسی کنه و اسقال موسی لفتاهو دا موسی سوکو نو دباوی دا اغا مشهور پیغمبر نده دا بل موسی و ریازه دا سو بل موسی و زکا دبا داوی چه اغا خوری را لوی هستی دا نو چه لوی هستی شون آغا سنگا دا حضرت خضر شاگردی کولا ده دار آغا باوی نو دبا داوی دا آغا مشهور پیغمبر نده دا بل سوک دی. نو ان موسی صاحب الخضر چه موسی چه آغا ملگر دا حضرت خضر دی چه آغا سفر که سر یوزه شوی و سفر کو لیسا هو موسی صاحب بنی اسرائیل دا آغا موسی نده چه کم آغا دا بنی اسرائیل پیغمبرو دا آغا مشهور پیغمبر نده دا بلو. فقال ابن عباس عبدالله ابن عباس و سوی کذب عدو الله دروغ ویلی دی دا الله دشمن. طالبان ندی پا طالبانو چه یو سری بیزتا کوی کنه نو دسی و تو وایه چه پلانی سری علکه دسی مسئله کهی غلطه مسئله و تا دغا که اسی و تو وایه نو طالب سری ده هر چه ایزد کهی علما ده هر چه ایزد کهی خو که داده و تووی چه پلانه سری غلطه خبره مسئله کهی بیا ووری بیا نده بزرگه خیال ساتی و نده علم خیال ساتی درز ور کهی اوز گوره نوفل بگاری لوی هستی ده خو چه چه عبدالله ابن عباس تووی چه ده دسی مسئله کهی نو مسئله غلطه ده. نو حضرت عبدالله ابن عباس جوش کراغ وی دا دروغ جن دا الله دشمن خیال نده وی علکه ولی غلط وی نا دا موسی شده بعینیه اغا موسی ده چه اغا کم دغاو پیغمبرو دا دروغ وی سنگا حدثنی ابی بن کعب عبدالله ابن عباس وی ما تا حدیث بیان کرده یو صحابی چه اغا ابی ابن کعب ده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دو اوریدل در رسول الله نا یقول غبوی دی حدیث ندا معلومی گی چه دا موسی بعینه غا مشهور موسی دی یقول غبوی ان موسی قام خطیبا یقینا حضرت موسی قام اغا ادرت بخپل قوم کی خطیبا پداس حال کی چه غا بیان کون کیو فی بنی اسرائیل پا بنی اسرائیلو کی دا بنی اسرائیلو ڈلاو ناستاو دی پاکی پا منس کی ادرے دا او بیانیو که دا دین خوص عجیبا بیانیو که پا دی خلکو باندی عجیبا سروشو کس گوره دیتا فسو ایلا دا موسیٰ علیہ السلام نسوالو کریشو چونکی دا بیانو که خیستا بیان فسو ایلا نو دا نسوالو کریشو چه حضرت نن پا دنیا کی لوی عالم سوک دی نن پا دنیا کی لوی عالم سوک دی فسو ایلا دا غن سوال اکڑیشو ایون ناسی چه کم یو دا خلکو عالمو اگر دیر عالم دی اس حقیقت دا دی چه دا ار زمانی پیغمبر در چانسی دا دا غن زمانی لوی عالمی موسیٰ علیہ السلام پا زمانه کی حضرت موسیٰ دا ٹولونا لوی عالمو ار پیغمبر خپل زمانه کی دا ٹولو خلکونا لوی علیمی فقال انا موسیٰ علیہ السلام سووی انا اس گورا موسیٰ علیہ السلام حقیقت کے لوی علیم دی خوش صرف دیووی چه انا زلویم لوی علیم بیم اللہ تدا خبر خوخانشو استاز باوی چه موسیٰ علیہ السلام انا تکیوی و اللہ تا خوخنشو نو چه زوویم علیم بیم ازو دلنڈی کوتل لوی علیم بیم دا زن خلق دا زن سر علامه ملکی یا خودهم پا خیر که علامه دیتا وی کسیر العلم چه زمان دیر لوی علم دی لکه دا سللی که نامه که شهرت که نو چه نامه و شهرت که بیا تا وی دا موسیٰ علیه السلام سر دون وی انا زو اللہ والا زورن ورکلن زمان یا استاز لوی علم و دا غط غط کتابونه بیوی اغا با وی که مساله دا سنتو نوی ما با پتکی نپسرولی چی دی خلکو تا دا پتا نلگیده چی دا علم دی خوچون که پتکی سن پسرول دا غدی یوزان لزی مواری دا سنت دی نو داز پسرون نن اکابر زمانگوی مونتا بخپل استازانوی چی پا کم علاقه کی زان سر بدا وی چه پا دی علاقه که در طولو نزیاد نا پوی زیم که نن علم نشتری و بی علم دین و غصد زیم نو بیا سری شوقی شوق چه شوقی اگر نو کشش که و کدامی وی چه زان علم یم بیا نو کتاب گورم و نبیا بلسکم خا فعتب الله علیه الله زورن اکرا پاغبان دی دا تک دا الله خوخ نشو پا کار دا و چه دا سی ویلی وی چه الله عالم نن پا دنیا که لوی عالم سوک دی الله عالم الله خپویگی از لم یرد دل علم الیه زکا چه موسیٰ علیه السلام واپس نکا علم الله تا چه الله خپویگی فا اوح الله الیه وحی اکرا اللہ موسیٰ علیه السلام تا چه نا نن زما یو بنده دی چه داغا علم ستان زیاد دی انا لی ابدن چه یقینا زما یو بنده دی چرت دی بی مجمع البحرین پا مجمع البحرین که آغا زیکی دی چه غدو دریبون سر یو زیکی گی هو اعلم من که او آغا دیر علم دستانا آغا ستانا لوی علم دی او دلت مراد دا علم ند شریعت علم ندی خواه تازو چرت سوالو نکه چه اغا بل علم دا نزیاد شو نو دا خو بیا دا پیغمبر نزیاد علم موجود شو نا مراد دا دی نماوی دا شریعت علم نا دی علمی تکوینی مراد دی لکه لندی کوتل که یو سری وی چزر دیر لوی علم یم یو علم تا وی زستان علم یم ولی تا دا سیکلو پا جرولو نپویگا وزا دا سیکلو پا جرولو بانده پویگا ما یو وی علم تا زستان لوی علم یم ولی مزه د ګړو په جوړېدو باندې پوېږم او ته نو د غړې جوړول او د سیکل جوړول دا خو د شریعت علم نه دی. نو دا خیال لري. قال ما ودا په کتاب العلم کې تاسو بیان کړی دی خان طالب چې تاسو استاد به وي حقیقت هم داری چې کله تاسو د طالب نه تنګ شئ کنه طالبانو به داسې کول چې د یو طالب نه به تنګ شو و یا لکه په پلانی ځای کې ډېر لوی عالم دی یاره دا پلانی کتاب ډېر ښه وی باز دته به بیا به د سبا کډه نغه کړې وه په شا کړې وه ځان بیا هلته رسو. نو موسی علیه السلام ته الله وایي چې په مجموع البحرین کې یو سړی دی او ستا نه ډېر عالم دی. قال موسی موسی علیه السلام وی یا رب ای زما ربه تاسو ګورئ کنه چې د علم دپاره سفر او بیا د داسې لوی لوی هستې دپاره هغه هم سفر کړی دی. یا رب ای زما ربه فکیف لی څنګه به ای زما دپاره میلاوېدل بهی دا هغه سره چې زه ورشم او د هغه علم حاصل کم. قال الله ورته وی تاخذ معک وابلته د خپل ځان سره حوتن کبو مئی ځان سره به کب والي فتجعلوه ته به واچوي فی مکتل په ټوکری کې په ټوکری کې به د ځان سره کب والي مړ کب پوخ دا به والي سفر به کې چې دا کب د نه چرته رک شو بس هغه سړی بلتی فتجعلوه تبا اگرزه دا کب فی مکتلین پا ٹکره کی فحیسو ما فقدتل هوتا کل چه پا کمزه کی چه تا رکو اغمئی نفهو و سم اقصری بلتی پوشوه زان سر با کب والی پوخ کب سرکڑی کب سرکڑی کب پیجن خدا دی پا خیر که خواه دی پا خیر فهو نو دقه سړی چې دا ستانه لوی عالم دی سما التوی بچا چرته رک شو فاخذه تن موسی علیه السلام را واغشتمی فجعله ویچو فی مکتل پټوکری کې ثم انطلق بیا دی روان شو وانطلق معه او روان که د خپل ځان سره بفتاه اغا خپل لغا سوات وی خادم علاک اغا سوکو ماوی داد راغی یوشع ابن نون چه اغا حضرت یوشع ابن نون دی ده تبی اللہ رست و نبوتم ور کرده تلل تلل تلل تلل دیر رزی سفرو که از غرمه دا التا یو تیگا و ده دغی تیگی سوری تا ورلل ده دریا پغال از دی روان دی حتی تردی پوری او دریا پغال زی حتی تردی پور ازا اتا یا سخرتا چی دارالل دادوالا یو تیگی تا دا سی غاٹا تیگا و نو وزا ستریو وزا رؤوسا هما نو که خودل دادوالو رؤوسا هما خپل سرونا نا محاوره دا و یا لکا سر که خوصا مطلب دو دشو خدا خادم نو داری رو خیارو چا سره چې خدمت کې لاړ شي او په سفر روان یې چې هغه مشر دی د کیږي نو ګورې ته بنو د کیږي تبا د خپل مشر حفاظت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت کو ابو بکر صدیق وسره خو چې هغه مکه تیګه نه واغه لغرمه کې تیګه شو هغه ځای کې آرام کو ابو بکر صدیق وته د ځای پاک کو پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت دلته کې تشریف فرماشه پیغمبر صلی الله علیه و آله لیکن ابو بکر صدیق نو د کې هغه یو خپل خو ګرځیده را ګرځیده چرته زناور رانیشی بل سره رانیشی بل سره رانیشی نو دلته موسی علیه السلام هم سر کې خو خادم هم سر کې خو د دې د پاره کې خو چې استاد سیب خپنیش خو د کې ده نه وی خو پناما او دو شو دا دوارا ناگانا دا پوخ شوی کب نری سور پا دا غطو کرای که سر او خوزید راجوانده شو چه راجوانده شو دا راجوانده که دو سر توب کری و خوات دریاب دی پده که دا غشو وزانی ورو غرزاو وستر بلهوتو او خوزید کبو مئی فل مکتلی پٹھو کرے کی چوخوا سے ٹوپ اکڑا فخرجا نو دا مئی اوتا من ہو دا دینا او فسقتا فی البحر ورغر سے دا پا دریاب کی نو چی پا دریاب کی ورغر سے دا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ و دریاب کی چی مئی ننوزی نو گواری اوبا و پس رست را بندی شی دا و پس را بندی نشم دا سی سوری پاتی شو چی پا کم زی دا مئی ننواتیو دا چی تا دا اوبا و پس رست دا پاتی شوی سورنگ فتخذا سبیله نوینی ولخپل لار فی البحر پا دریاب کی سربن سورنگ و امسک اللہ او را بند کری اللہ عن الحوت دا مئینا جریت الماء اغروان والی دا اوبو دا اوبو خوروانی مئی چی پی ورننوزی رستو دا اوبو سر را یوزیشی لیکن دل تا اوبو تینگی شوی سر روانی نشوی فسوار علیه نو اگرزید دا علیه پدی باندی مثل تاق پشاند تاق سرنگ شو. خیر خادم خدا صورت اولید موسیٰ علیہ السلام بکلار راویخ شو. موسیٰ علیہ السلام ندا هیر شو چه شاگرد تاویلی ویلک آده غم دسر روالا اس روانی گیران دی مئی روالا خادم نم دا هیر شو از اللہ تا دا منظور دا چه استاس در آیات که چه حضرت آقا مئی خودل تا راجونده شو پا در یاب ننود از دار وز مزل اوکا و پس شپر آل لبیان مزل اوکا سار لبیان مزل کئی چه غرمش و نو بدوی بانده لو گر آلی لن چه رو گر آلی نو حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد سوی آتی نه غدا انا رول من تا سباناری زمن لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا من تا دی سفر ندیر ستڑی والی ملو شو مسلم دا دا دوڑی علی خورای چه لکنگه شی چه ستڑی شی نقا وقت که وی یسی با ما نخوی رشوی و آقا مئی خوش اما و تا آقا تیگی سرا غرمت رول و دشو ار اجوانده شو پا دریاب که ورنه نود علکه یادو ده ولی نصیب ما نهیر شو نه شور و نه غوبل و نه کنزل چه دا ولی ده و قوده کرولو نه موسیٰ علیه السلام و تاوی دا اللہ بنده و دقا زمان مقصدو کنه ما تا خو اللہ ویلو چه چر تا دا روک شی ال تا بدغی واپس را روانو پا خپل خدا لار بانده تالا شکو چه لار غلطه نش چه راتلل آغا تیگی تا چه رالل چه چر تا دوی دا غو او دو چه گوری دل تا یو سره ده سادر پزان چوله ده حضرت خضر او داده حضرت موسیٰ علیه السلام چه راغی وی السلام علیکم دا سر روچت که دا دل تا سنگ سلامونه چه دا خل خوب دی خبرو نپویگی دا تسو که وی زم موسیم وی کم موسیٰ آغا دا بنی سریلو پیغمبر وی او سرستری مشی بیکلی بیاو تا وی سل رالی وی سیب تاسر یو علم دی دا غا علم دا حسلی دو دا پرز را غلیم خان بس دیده پوری و بسی خان